सब वो तो प्रथम सब है ब्रह्मलोक के स्वीति व्याकुर्वन ब्रह्मलोक शब्दार्थम आह हो स नहीं तस्ति तस्ोतप्लोत भावय ब्रह्मलोकेशु भण्यते अंडारंभक भूतानां ब्रह्मलोकाभिधेष्यते तस्य अयम ओतप्रत भाव ब्रह्मलोकेशु ये गार्गी के प्रश्न उत्तर दिया याज्ञवल्क ब्रह्मलोक अविधा अंडारंभक भूतानाम इष्यते ब्रह्मलोक शब्द अविधेयत अन्यायत अविधा शब्द वाचक ब्रह्मांड आरंभक भूत इसलिए बहुवचन हुआ ब्रह्म प्रश्नांतरार्थम भूमिका माह आगे प्रश्न तदेतत् तदेतलोक निर्माण मोत प्रोतात्मनोरिदम अंडांतमेव व्याख्यातम किमन्यदवशिष्यते तदेतत् लोक निर्माणम् ओतप्रतात्मनोर उदितम ओतप्रतात्मक अंडांतमेव पहले हो गया ओतप्रतात्मनोर उदितम ओतप्रत रूप से लोक निर्माण कहा गया अंडांतमेव व्याख्यात ब्रह्मांड के अंदर कहा गया कि अन्यद अवशिष्यते आगे फिर ब्रह्मांड के बाहर क्या है पृथ्व्यादीनाम अंतर्बहिर्व्याप्ततया यदेतद अवसानम पृष्ठम ब्रह्मलोक तो पूछा गया तदुक्त प्रकारेण ब्रह्मलोकांतम स्फटीकृतम ये ब्रह्मलोक तो न च अंडात उपरिष्टात अनुमानेन प्रष्टव्यम ब्रह्मांड के बारे कुछ से अनुमान प्रश्न से नहीं उताभिप्राय प्राय अज्ञान कृत प्रश्न विषय माह अज्ञान के कारण प्रश्न करता समष्टि समष्टि व्यष्टि भावेन वायु सर्वाशय पुरा व्याख्यातो यह स वक्तव्य तदर्थ प्रश्न उत्तर वायु समष्टि व्यष्टि भावेन सर्वाशय पुरा व्याख्यात वायु सर्वाशय पहले कहा गया था यह व्याख्यात स वक्तव्य हुई वायु कहने का तदर्थ उत्तर प्रश्न पूरा इति भुज्य प्रश्न में सूत्र विषयत्व प्रश्न से उक्त्वा तदक्षराणि व्याकरोति योता अक्षर व्याख्यान ओता प्रोताश्च कस्मिन्नो ब्रह्मलोका इति रियताम इति पृष्ठो ब्रवीत गार्गी माति प्राक्षी कथंचन गार्गी संबोधन ओ कस्मिन् ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्च इति इर्यताम् इति पृष्ठः अब्रवीत् गार्गी कथञ्चन मा अतिप्राक्षी अतिप्रश्न नहीं करो प्रत्युतिमादे इति पृष्ठ अब्रवीत् ताम् व्याचसूत्र मातीत्य प्रश्न विषयं गार्गी प्राक्षी कथंचन माते मूर्धा व्यप्तवप्तेति त्वामहं वारयाम्यतः जो अधिक आ गया प्रश्न आ रहा नहीं च नहीं तो हिरण्य गर्भ तेना न प्रश्न आ रहा हाँ वो तो प्रश्न सुना करना है और प्रश्न आ रहा माँ प्रश्न विषय अतीत्य कथंचन प्राक्षी माँ ते मृदा व्यपप्त व्यपप्तत व्यपप्त टीका मैं भी कहेंगे तो हम अत भारयामी तुम्हारा सिर गिर जाए आनुमानिक प्रश्न विषय इंद्रियादिक अतिक्रम्य ये इंद्रादिक हाँ इंद्रादिकम अनुमान प्रश्न विषय तो हुए सूत्रम अधिकृत्य अनुमानेन सूत्र को लेकर के इसे अनुमान सर्वथा प्रश्न महाकाशी मनुष्य नहीं करो माँ ते मूर्धा व्यपप्तद व्यपप्तद इत्यस्य तात्पर्य व्यपप्तद है ना व्यपप्तद होना चाहिए आगे दिया व्यपप्तद में भी अपप्तद पद पद पथ नहीं पद पद आदेश होता है पद प लुंग होगा चीन होगा माँ प पदत प पदत होना चाहिए प प प माँ व्यपी अप पतली हाँ पतः पुम पतः पुमन से पतः पुम तो दिता नहीं चिन्ह दिता नहीं तो प पद के आगे दो प कहाँ से आएगा पुम का आगमन पद अगर पतः पुम है अच्छा पप्त हाँ पत ठीक है पत धातु पपप्तद पपप्त भी अट भी नहीं होना चाहिए अट क्या है दिया के व्यापप्ते इति व्यापप्तद इत्यस्य अंशोक्ति रूपे व्यापप्तद भी अपप्तद इसी में से व्यापप्त तकार को छोड़ करके एक देशा का अनुकरण व्यापप्तद इत्यस्य व्यापप्त इति अंशोक्ति और व्यापप्त में ऑट आगम कैसे होगा मांगी न मांग योगे तो मांग योगा तो ऑटो लोपे भी तद अभाव छांदस ऑट नहीं होता है तो भी छांदस ऑट प्रयोग हुआ और व्यापप्त का एक देश है व्यापप्त दिया श्लोक में अदर्शन न मांग लोके में तो मांग अनति प्रश्न इत्यादि अर्थम वक्तुम अति प्रश्न शब्दार्थ महा अति प्रश्न का अर्थ कहते उचित एव उचित भवेत प्रश्नो देवतायेन पृच्छते वर्तते यस्तमुल्लंघ्य सोति प्रश्नो न मयोच्यते अस्य अस्याः उचितो प्रश्न येन पृच्छते देवता न अस्य अस्या उचितो अस्या भवेत् प्रश्न देवता येन पृच्छते अन्नति प्रश्नियामित अस्य उचित देवता अनुमाया अनुमाया अस्य उचित प्रश्न येन देवता पृच्छते अस्य उचित प्रश्न येन देवता येन प्रश्न देवता पृच्छते यस तम अलंग तम उल्लंघ्य वर्तते स्वति प्रश्न अनुमा उच्यते अस्य उचित प्रश्न येन देवता उचित प्रश्न भवेत् येन देवता पृच्छते अस्य उचित प्रश्न भवेत् येन देवता पृच्छते अस्य प्रश्न्या अस्य देवता है अनुमा अनुमाया उचित प्रश्न ये भवेत् येन देवता पृच्छते अनुमान से देवता पृच्छते योग्या यस्तम उल्लंघ्य वर्तते सो स्वाति प्रश्न अति प्रश्न अनु अति प्रश्न अनुमा उच्यते अनुमा का अस्य अनुमाया उचित प्रश्न प्रश्न येन देवता पृच्छते अनुमाया उचित प्रश्न देवता पृच्छते यतम उल्लंघ्य अति प्रश्न अनुमा उच्यते तो उल्लंघन करने से जो अति प्रश्न होगा उसका अनुमा का या तम अर्ति प्रवृत्ता साति प्रश्न देवता हाँ जो प्रश्न देवता तद अन्यत्वाद नियम अति या तम अर्ति उचित ये तो हो गया नहीं पहले अति प्रश्न अनुमा है यस्तम उल्लंघ्य वर्तते सति प्रश्न उचित प्रवेद प्रश्न देवता है या तम अर्ति पुरुता साति प्रश्न यह देवता साति प्रश्न देवता या पुरुता तम अर्ति अनुमति अति प्रश्न देवता तदन्यत्वाद इमाम तो आहु अनति प्रश्न तो अति प्रश्न हो गया देवता अति प्रश्न अनुमा अनति प्रश्न अनुमा किंतु उसको उल्लंघन करता है उचित प्रश्न ये न पूछे अस्य उचित प्रश्न भवेत् ये न देवता पृच्छते यस्तम उल्लंघ्य स्वति प्रश्न अनुमा उल्लंघ्य स्व अनुमा स प्रश्न अति अनुमा अति प्रश्न अनुमा हो गया जो श्रुति के लिए अनुमानिक प्रश्न विषय इंद्रादि उसको अतिक्रम करने से अति प्रश्न अनुमा होगा इसलिए पहले जो नहीं अस्य का क्या अर्थ हुआ ये नहीं नहीं पहले आगम न देवत स आगम उचित प्रश्न देवता ये न देवता पृच्छते येन देवता पृच्छते येन देवता पृच्छते स प्रश्न स प्रश्न अस्य उचित देवतायाः उचित भवेत। ये न देवता पृच्छते, येन देवता पृच्छते स प्रश्न अस्या देवता उचित भवेत। हाँ वो तो ठीक है, नहीं इसमें पहले ये जो अन्वय में येन देवता पृच्छते स प्रश्न स अस्या देवताया उचित भवेत। स प्रश्न स तो नहीं है, उचित प्रश्न भवेत ये न देवता पृच्छते, नहीं ये न देवता पृच्छते आगे में न हो जाए, ये न देवता पृच्छते स प्रश्न अस्या देवताया उचित भवेत। अस्या देवता के लिए उचित है, देवता का उचित है ना, देवता पृछते आगमन देवता पृछते स आगम अस्या देवताया उचित भवेत। हाँ ये न आगमन देवता पृछते स आगम अस्या उचित प्रश्न भवेत, ये न आगमन पृछते उचित प्रश्न भवेत, अस्या देवता उचित भवेत। यस्तम उल्लंघ्य वर्तते स्वाति प्रश्न अनुमाच्यते। तेईस में येन आगमेन प्रत्यायते ज्ञाप्यते स उचितः, येन आगमेन प्रत्यायते स उचितः अनुमानन्तु उचितः। अति प्रश्निया अनुमानन प्रश्नार्ह अंडा अंतर्वर्ती देवता तद्भिन्न आगमिक वेद्या हिरण्यगर्भ रूपा। येन आगमेन प्रत्यायते, नहीं दो य होना चाहिए शायद, हाँ प्रतिपूरक इन धातु से नीच करेंगे तो नीच करें तो आई आते वो तो यह को तो हो गया। हाँ ये न आगमन प्रत्याय थे स उचित उचित हो गया। अनुमान तो अनुचितम अति प्रश्न देवता अनुमान अति प्रश्न अनुमान प्रश्नार्ह अंडांतरवर्ती देवता तद्विना अनुमानन्तुनोचितम् अनुमानन्तुनोचितम् अतिप्रश्न देवता अनुमान प्रश्नार्ह अंडान्तर्वती देवता अतिप्रश्न हो गया क्या दिया अंडान्तर्वती देवता प्रश्नार्ह अनुमानेन अंडे का अंतर्वती जो देवता है अनुमान प्रश्न है, ये हो गया अति प्रश्न। क्यों अति प्रश्न? आगम को अतिक्रम करके अनुमान से प्रश्न, अति प्रश्न आगम नहीं अनुमान प्रश्न रहा अति प्रश्न, अति प्रश्न आगम को अतिक्रम करके अनुमान से प्रश्न रहा अंडांतर्वती देवता। तद भिन्न अंडांतर्वती देवता से भिन्न अंडे के बाहर देवता है आगमेक वेद्या हिरण्यगर्भ रूपम, इसलिए ये न आगमन प्रत्यायते स उचित। येन श्लोक में उचितस्य येन आगमेन देवता पृच्छते स उचित प्रश्न, येन आगमेन देवता पृच्छते अस्य देवताया उचित भवेत् उचित भवेत्। हाँ नहीं नहीं पहले छोड़ो, इस श्लोक का अन्वय हुआ कैसे? येन आगमेन देवता पृच्छते अस्य देवताया स उचित प्रश्न, देवता आगमेन प्रश्न तो उचित प्रश्न है। आगम को अतिक्रम करके यस्तम अनुलंघ्य वर्तते स्व अति प्रश्न, आगम को अति प्रश्न हो गया अनुमा हो गया, जो आगम से पूछा जाता है तो उचित है, उसको अतिक्रम करके अनुमान से पूछे तो अति प्रश्न, तो अति प्रश्न हो गया अनुमान। या तम अर्हति पुरोता सा अति प्रश्नीय देवता, या ताम अर्हति, ताम अर्हति पुरोता सा अति प्रश्नीय देवता, या तम, तम अर्हति हाँ ओ अर्हति पुरोता सा अति प्रश्नीय देवता। अति प्रश्न देवता कौन है? ये आगम के अंतर्वर्ती प्रश्न को, आगम से प्रश्न को अतिक्रम करके रहने वाले, अनुमान से पूछने वाले अति प्रश्न है। अति प्रश्नी देवता कौन हुई? अनुमान से पूछे जाने अंडा अंतर्वर्ती देवता अति प्रश्नी, शब्द से लगता अतिक्रम करके, आगम को अतिक्रम करके पूछा नहीं, पहले अंडा अंतर्वर्ती देवता है अति प्रश्न, अति प्रश्न है, अति प्रश्न हो गया अंडा अंतर्वर्ती देवता। आगम को अतिक्रमण करके अनुमान से पूछा जाने वाली देवता कौन है? अंडांतर देवता। अंडांतर देवता से जो भिन्न होगा वो अति प्रश्न नहीं, वो अनति प्रश्न, केवल आगम से प्रश्न है, आगम को अतिक्रमण नहीं कर, आगम से ही पूछना योग्य। हाँ, या तम अनति प्रश्न, हाँ वो इसे लगता है। हाँ, माँ गा माँ अति प्राची, इसे तक अति प्रश्न नहीं करो, किंतु अनति प्रश्न है। तो यहाँ हो गया, देखो टिप्पणी में स्पष्ट हो गया, आगमेन प्रत्यायते सौचित अनुमान तो नोचितम, इसलिए अति प्रश्न अनुमान न प्रश्नारा, जो अति प्रश्न देवता है अनुमान से प्रश्नारा कौन है? अंडांतर्ती देवता। तद भिन्ना अंडे के बाहर देवता हिरण्य गर्भ आगमे के वेद्या, तो ये न आगमे न देवता पृच्छते स उचित यस्तम उल्लंघ्य वर्तते स्वति प्रश्न हो गया, अनुमा हो गया, ये हो गया 23। 23 में सूत्र से आगमिक गम्यवाद तेन प्रश्न योग्य हो, आगमन प्रश्न हो गया, यह न उचित प्रश्न आगम है, तम अतिक्रांत अति प्रश्न हो गया अनुमा, ठीक है। प्रत्यार्थ माह, प्रत्यार्थ अति प्रश्न होने का तो आगे अति प्रश्नी, अति प्रश्न संबंधी मा यातम, या तमर्हति पूर्वोक्ता साति प्रश्नेह देवता तदन्यत्वादिमां त्वाहु रनति प्रश्न्यनामिकाम्। या पुरोक्ता देवता तम अर्हति सा अति प्रश्नी, सा यह अति प्रश्नी कौन सी अति प्रश्न होगा? अंडांतर्वर्ती। या देवता तम अर्हति अति प्रश्न को योग्य है, अति प्रश्नी हो गया, अति प्रश्नी संबंधी अति प्रश्नी देवता। तद अन्यत्वाद इमाम तो अनति प्रश्न नामिकाम आहु, इमाम आगम बहिर्भूत देवता है हिरण्यगर्भ अनति प्रश्न नामिकाम। अंडांतरवर्तिनी देवता अति प्रश्नी, अति प्रश्न्या, अति प्रश्न्या, अति प्रश्न्या इति, अति प्रश्न्या इति, न अति प्रश्न्या इति अनति प्रश्न्या सूत्र देवता, केवल आगम गम्यत्वात् इति तदन्यत्वात्, तदन्यत्वात् इमान्त्वात् अनति। अस्तु अनति प्रश्न्या सूत्र देवता, सूत्र देवता होगी अनति प्रश्न्या, अतः आगमे वेद किम तावता इति आशंक्य वाक्यार्थम ताम, तामेतामनति प्रश्न्या मति प्रश्नेन साहसात् पृच्छन्त्या मूर्धपातस्ते स्यादेव स्वापराधतः। तामेताम अनति प्रश्न्याम अति प्रश्न साहसात अति प्रश्न पृच्छन्त्या ते मूर्धपात स्यादेव स्वापराधात। यह अनति प्रश्न है, उसको अति प्रश्न अनुमान से पूछते हो मूर्धपात। इंद्रादिवत अनुमान न सूत्र प्रश्न को अपराध हो, इंद्रादि नाम जैसे अनुमान से प्रश्न हुआ सूत्र पे देवता तो अविशेषा देवी देवता इतिहास में स्थूलानि स्थूलान्यनुमया युक्तम प्रष्टुं तत्वानि कामत यन्तु न तथा स्थूला यान्तं पृच्छसि देवता। स्थूलानि तत्वानि अनुमया प्रष्टुं युक्तं कामतः यं तु न तथा स्थूला यान् देवतां तं पृच्छसि हिरण्यगर्भ। जो अनुमान से नहीं ब्रह्म विषय का है वो यहाँ भी क्रम से उत प्रत्याव कहते हैं। हाँ आगे आगे ये तो अभी आगे आएगा अगर कि तीन दो प्रश्न पूछेंगे क्यों नहीं दो दो प्रश्न अभी ये तो जो प्रचार इसे पूछ रही अभी इसे पूछ रही तो शास्त्रार्थ पूछने के लिए जब परीक्षा करने का ये पूछने का होता है जब जानने की इच्छा शिष्य तो ने पूछना आगमन अनुमान है ना आगमन क्या है अनुमान मात्र इसे प्रश्न उत्तर करते हैं तर्क के माध्यम से और आगमन का अर्थ वहाँ तर्क के माध्यम नहीं वहाँ जानने की जिज्ञासा से प्रश्न करना चाहिए वहाँ पूछने के लिए अन्य प्रकार शिष्य तो ने पूछने का है ना वो उनका इतने वहाँ तक तो प्रश्न नहीं बात वहाँ तक तो आगे नहीं गए ये तो वहाँ जाकर पहुँचा उसके बाद सूत्र कहते हैं सूत्र फिर कहाँ उत्तर प्रत्यय उसके आगे सूत्र वो कहाँ क्या है ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्मांड कहाँ उत्तर प्रत्यय इस अति प्रश्न वाई ब्रह्मांड के अंतर से वो प्रश्न था। पच्चीस साथ साथ हाँ छब्बीस हो गया गार्गी इत्यादि निगमन से तात्पर्य महा महाप्राची अचिंत्या अचिंत्या च प्रतर्क्या च प्राणभावेन च स्थिता नातोऽन्येन प्रमाणेन प्रष्टव्या देवता गमात्। स्थूला नहीं अचिंत्या च अपरतर्क्या च स्थिता देवता प्राणभावेन स्थिता देवता अतो आगमात अन्येन प्रमाणेन प्रष्टव्या देवता आगम से भिन्न प्रमाण से श्रुति प्रमाण से श्रुति प्रमाण से प्रष्टव्या तो श्रुति प्रमाण को सर्व श्रवण करना श्रुति श्रवण करने के लिए गुरु शिष्य भाव है पहले अनुमान मत तर्क के तर्क तो हाँ आगम से ही प्रश्न करना आगम से अन्य प्रमाण से नहीं प्रश्न किया आगम से जो प्रश्न करेंगे तद विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न से भैया तथा तो गुरु शिष्य भाव तो हाँ ऐसे प्रश्न तर्क से नहीं। सत्ताईस तद अभाव शंका मार रही थी प्राण ऐसे कोई पदार्थ ही नहीं प्राण भाव निश्चित है अप्रतर्क्यत्व समर्थयते एतस्माद् एतस्मादेव हेतोस्तां तर्कशास्त्रेषु तार्किकाः नैवानुमिन्वते तासात् पृथिव्यादिन्यथा तथा एतस्मादेव हेतु तान देवतां तर्कशास्त्रिषु तार्किका नैव अन्नमिन्मते त्रासाद यथा पृथ्वीवादीन तथा पृथ्वीवादी देवता तो ठीक ही अन्न इसी की तर्कशास्त्र से अनुमान नहीं करते भय से तदा त्रासाद का मूर्धपात भयात प्राणस्य सूत्रात्मन श्रुतिषु अनिरुतत्व प्रसिद्धश्च प्राणश्रुति में अनिरुत कहा इसलिए न अनुमेयता अनुमेय नहीं प्राणोवयम प्राणोवयम अनिरुक्तो ही कस्तं निर्वक्तुम अर्हति मानांतरेणागमतो मा प्राक्षिरित्यतो वचः अयम प्राण ही अनिरुत तम कह मानांतरण वक्त निर्वक्तुमर्हति आगमत मानांतरण अतो महाप्राक्षीति वचः कैसे वचः निगमन वाक्यार्थम उपसंहरति मानांतरण आगमत महाप्राक्षी पूर्वसेवने ब्राह्मणे सूत्रात् अर्वाकतनम व्यापकम उत्तम सूत्र के पहले हो गया इदानी सूत्रम तदंतर्गतम अंतर्यामिनम च विवक्षन अतहैनम इत्यादि अर्थमा अतहैनम उद्दालकारुणी सूत्र सूत्र अंतर्याम पूछने के लिए अतेति यद यत् पिपृच्छिसित अङ्गार्घ्या यत् पिपृच्छितस् यत् पिपृच्छिसित अङ्गार्घ्या अच्छा यद् यन् यत् है ना तो चाहिए यन् यत् पिपृच्छिसित अङ्गार्घ्या समष्टि व्यष्टि लक्षणम् लिंगे नोद्दालक सूत्रं तदा पृच्छतथा गमात् गार्ग्या यत् पिपृच्छितं प्रष्टुमिष्टम् समष्टि व्यष्टि लक्षण उद्दालक लिंगे न उद्दालक तद आगम तद सूत्रम उद्दालक आगमात पृच्छत आगम से एक अथ इति प्रश्नवाक्य प्रतीक न केवल सूत्रमेव अप्राक्षित किंतु तद अंतर्गतम अंतर्यामीण च ये भी पूछा तथा च तथा च तन्नियन्ता निर्णयान्तारं तथा च तन्नियन्तारं जगज्जन्मादिकारणं आगमात् गौतमो प्राक्षीद् याज्ञवल्क्यमुदारधीः तसात तन्नियंतारम जगजन्मादि कारणम आगमात गौतम अप्राक्षित याज्ञवल्क्य अपराक्षि उदारधि कौन है उदारधि गौतम उदारधि बुद्धिमान पूछा ज्ञाते अज्ञाते वा अर्थे न प्रश्न वैर्थ्याद ज्ञाते तो व्यर्थ अज्ञाते अशक्यत्वाद अशक्यत्वाच इति आशंक्य आद्य परीक्षा ज्ञानते परीक्षार्थम तदुपपत्ति अभिपत्या उदार उदार दि बुद्धिमान ब्राह्मण तात्पर्य मुक्त्वा अथ आख्यायिका तात्पर्य महा मतलब जान करके पूछते परीक्षा के लिए ब्राह्मण आगे सूत्र आदि सूत्रादि आगम संप्राप्ति शोथाख्यानेक वर्तमाना व्याचख्यौ गौतम साक्षात् गंधर्वा लब्धवान् इति सूत्राद या आगम संप्राप्ति सूत्राद या आगम संप्राप्ति सो अथ आख्यानेक वर्तमाना गौतम साक्षात व्याचक्य गंधर्वात लब्धवान इति गंधर्वात लब्धवान ज्ञान इति गौतम ने कहा। सूत्राद या आगम हो जाएगा सूत्राद या आगम संप्राप्ति या न या के सामने होगा हाँ सूत्रादि आगम होगा क्यों या सूत्रादि आगम संप्राप्ति सूत्रादि सूत्र अंतर्यामी दो है आगम से संप्राप्ति अतः आख्याय के वर्तमान ना गौतम साक्षात गंधर्वा लब्धवान इति व्याचक्य सूत्रादि आगम तीन सूत्रांतर्यामी ज्ञान से उपदेशात प्राप्ति आख्यान द्वारा स्वस्य उत्तवान आख्याय करके गंधर्व से हमको ज्ञान प्राप्त है आगम के तज्ज्ञान से अनुमानिकत्व असंभव है हेतु कर्तुम अथ अनुमानिक नहीं है आगम से सुना व्याख्या प्रकार का साक्षात पूछा सूत्रादि ज्ञानम गंधर्व उपदेशात अहम साक्षात प्राप्तवान इतुचिवान ये गंधर्व उपदेश प्राप्त किया अतः ज्ञान हमको है जानकर भी प्रश्न करते हैं ब्राह्मणादि तात्पर्य मुक्त्वा स ब्रह्म ब्रह्मविद इत्यादि ब्रह्मादि पदार्थम आह ब्रह्म इति स ब्रह्मविद स लोक विद्याया ब्रह्मेह परमात्मोक्तो लोको भूरादयस्तथा देवास्त्वज्ञादयो ज्ञेया वेदाश्चैव प्रसिद्धितः लोका यह ब्रह्म परमात्मा उक्तो तथा लोकः भूरादयः देवास्तु अग्न्यादयो ज्ञेया वेदाश्चैव प्रसिद्धितः चारि क्योंकि इसमें आया इसको जो जानता है सलोकविद सदेवविद सब्रह्मविद सभूतविद से कहा सभूतविद इत्यस्य अपुनरुक्तम अर्थम आह हाँ गार्गी ने जो पूछा था वो मालूम नहीं था हाँ ऐसे प्रश्न किया तो अनुमान हो गया हाँ अभी प्रश्न अभी प्रश्न उत्तर इस प्रश्न में से उत्तर में ये सुन लिया ना बुद्धि बुद्धिमती है ना पहले तो आते प्रश्न अरे आगे प्रश्न क्या हाँ गंधर्व से प्राप्त हुआ कह करे हाँ तो आगमन से प्राप्त हुआ यह सुनकर ज्ञान हुआ फिर जान करके आगे समझ आ गया उसके हाँ उसके बाद भी वो क्या ना वो प्रश्न जो किया ब्राह्मणों के अनुमति लेकर प्रश्न किया इसको बोल दिया तो कोई ये नहीं इसलिए हाँ तो उनकी अनुमति से होने से ये अति प्रश्न होने पर भी प्रश्न कर सकता है क्योंकि थोड़े ज्ञात होने पर अज्ञात हो तो भी कर सकता है। पाँच मिनट हाँ हाँ ठीक है अभी ओ